بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. Bado tuko katika mlango wa babu bayani shay'in min anwa'i as-sihr. Tuendelea nao kubainisha baadhi ya mambo yanayofungamana na sampuli fulani ya uchawi wanaotumia wachawi. وعن ابن مسعود رضي الله عنه حديث بكيوان عبد الله بن مسعود الله مولي راضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بمتوم صلى الله عليه وسلم قال مسيما ألا هل أنبئكم ملعظة ألا جويننا متنبه هل جي أنبئكم نوابش خباري ملعظة نيني أشاوي أبا مفسيري ومعنى تات كذب سحر ونمة كذبا وسحر ونمة كسمورونغ ونقروغا na kutia fitna kati ya watu. Fasiri kwa maana hizo tatu, ambayo sidaki na sihru. Hiyo uchawi au rongo au fitna, hiya namimatu alqalatu baina nnas. Hiya namima ni fitna, kunukuu maneno na mazungumzo kutoka kwa hawa kupeleka kwa wengine kwa njia ya kuharibu, si njia ya kusuluhisha, njia ya kuharibu. Na watu, hili ndio jambo ambalo wamelikazania sana kuwa ni kama biashara kwao, na tabia hizo ni tabia mbovu, kwamba mtu yeye apenda sana kila anachokiona ataka aseme tu. Ma kullu ma yu'lamu yuqal, si lazima kila unachokijua ukiseme. Si lazima. Kwa hiyo sasa ukijifanya kwamba lazima kila ninachokijua niseme mimi, utajiangusha kwenye shimo la moto wa jahannam. A'adhallahu iyyakum minan nar. Hiya namima ni fitna, alqalatu baina an-nas, ay maneno mengi yanayonukuliwa kati ya watu. Hiyo ndio annamima, ambayo ni sampuli fulani ya uchawi ya kuwatenganisha watu, na ni hatari. Rawahu Muslim, hadithi mpokewa na Imam Muslim. Alani adatu tanbihi, ni chombo cha kutana kumzundua mtu. Tanbihi, nabaha amezundua, nabaha amezundua. Adatu tanbih ni chombo cha kuzundua. Mtu pengine ameghafilika kwamba ala tazunguka sana. Ala kuna nini tena? Unabiukum ukhbirukum sio bashani habari al'adha au adhtun بفتح العين وسكون الضاد مصدر عضها يعضه عضها بمعنى كذبا سمورونغ وسحر نامي روغا ونما نامي فتيني والمراد به هنا السحر هابا يلبوك سديوة نين نوچاوي العضة اوچاوي سوى باشا خباري كتبما نوچاوي النميمة سبب نقل الحديث ني كوبيبا منانو نمزغمزو على وجه الإفساد كوانجيا كوهاريو مفانو تتكوى كيتو كوهويو وبركي كويولي يساسي علي منانو سيما زوري ولي منتو سوا متياتوكي جويا موينزاك kule bwana anambia hivi kwa nini kwa sababu gani wamtia chuki bure alqalatu kathratul qawli wingi wa kusema wa iqa'ul khusumati na kuzua utesi baina nnasi kati ya watu bima yuhka kwa kitu ambacho kwamba huenda ikahadithiwa للبعض عن البعض كتقمنا بعض يوات كفنية بعض ينجين إذا كنت منك من يلي إكزوا خصومة كوبا سانا كتيا وإسلام نريكا وان كتك تاريخ يقوم با سفرين البطوكية كتو فلاني نا كتو فلاني نا كتو فلاني نخطارسا كنكو منوات نخطار اللهم مثلا umeona kwa ndugu yako kidogo amekosea na al-kamalul mutlaq lillah mzundue mbe bwana shekha maneno bwana si mazuri usiyazungumze umzundue umkataze al-ma'na al-ijmali lil-hadith ma'na ya jumla ya hadithi ambayo tunayo hadithi ya Abi Mas'ud ibn Mas'ud radhiallahu anhu sema arada nabi sallallahu alaihi wasallam ametaka mtume sallallahu alaihi wasallam an yuhadhira umatahu kuwa tahadharisha umma wake ani siaya na fitna siaya fitna baina nnasi kuzua fitna hiyo baina ya watu bas بنقل حديث وكنقو منينو نمزمزو بعض من يوانجين في بعض ناكو بركي يوانجين على وجه الإفساد كوانجية كوهاريو سيكوانجية يا إصلاح نأساوى نموعظة نكمكانيا نرغياك لكن يهي تبس هتاكا يالي أنا يكون نكوان بيولي منزاك يعني كوا كتوكي سو تفاهم بين yakiwa anamwambia na ndugu yake halafu naye aunge upande mmoja wa ruki hivi ndivyo anavyofanya faftataha hadithahu akayanzia hadithi yake faftataha kayanzia taqulu iftatahna bil haflati biqiraati alquran tumefungulia hafla kwa kusoma nini quran kama vile tunavyofanya istiftah as-sala ambayo ni dua wal istiftah dua al istiftah فافتتح حديثه وكانزيا مزمزو yake بصيغه الاستفهام كمفهوم وكتك افهم هل انبئكم ليكون يطيقوا مزمزو yake اوقع اناثير في النفوس ketika نفس ذوات اوقع معنا أكثر تأثيرا ونبقوين لكم أنبياء ولمنزاكو يعني منين ولنقوكتك ولمنجين بس ينقوين لمجاكم مجاكتك موي هو ينبيوا إيكا مؤثيرنا إيكا مفروغا تينا وأدعى للانتباه نمانينو كما يعني ينقوى سباب ya kuzunguka ule mtu. Alikuwa ana fikra njema kwa ndugu yake, alikuwa hana fikra mbaya kwa ndugu yake, lakini kwa kuwa ameambiwa yale maneno, ghafla amepata hali nyingine tofauti kumhusuru ndugu yake kulingamana yale aliyofanya. Ah, kwa nini afanye? Ah, kwa nini aseme? Ona, wamzundua sasa. Kwa hivyo kwa nini ameanzia biadat al-iftitah liyakuna awqa'a fi an-nufus, iwe na taathira kubwa yale maneno katika nafsi ya wale wenye kusikia, wa ad'a, iwe sababu lili intibahi ya kumzundua mtu atakisikia hadithi kama hii. Fasaala mtume akawauliza, mal'adha, nini uchawi? Ay masihru, uchawi nini? Thuma ajaba, kisha yeye mwenyewe ndiye alijibu mtume an hadha sual, kutokana na swali yeye mwenyewe, yeye ndio ameuliza na yeye ndio amejibu. Sana hii ni tabia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anauliza sana, mal al-qari'atu mal qari'a, wa ma adraka mal qari'a, harafu Mwenyezi Mungu anajibu, yawma yakunu nasu kal farashi mansush, namna hiyo. Bi anna al-'adha, kwamba si uchawi, huwa naqlu al-hadithi, ni kunukuu maneno na kuchukua maneno kutoka kwa huyu, baina nasi, kati ya watu, ya hao ya huku wapeleka huku na huku wapeleka huku, na wako watu wanaojipendekeza kwa binadamu wenzao kwa na tabia kama zile. Yani yeye hata hawezi kusubiri kukutana na ule ndugu yake, hata kama atatafuta kwa njia yoyote amfikishie ngalao tu awe yale maneno yamefika. Tayib, ni hatari sana. Ala wajhi lisad, kwa njia ya kuharibu, kwa njia ya kuharibu, si kwa njia ya islah. Angekuwa ni njia ya islah, angemnasihi ndugu yake, angemkanya ndugu yake. Wa kathrat alqawl, na kuwa na maneno mengi sana, uf kadha hu kadha hu kadha, wa iqa'il khusumati, na kuzua khusuma bainahum, kati ya watu, huyu anasema hivi, huyu kwa nini anasema hivi, kwa nini alikushiria wewe, kwa nini? Haya yote pengine kwa unda tu yeye mwenyewe, liana dhalika yafalu, hakika jambo hilo lafanya, mayafaluhu sihru, yale yale taathira ya uchawi, min alfasadi, kutokana na uharibifu, wa tafriq alqulub, na kutenganisha nyoyo za watu. Nyoyo zilikuwa zapindana, watu karibu karibu, watu kaanza zile nyoyo kutengana, kwa sababu ni kama vile anavyotoroga uchawi akawatenganisha watu na nyoyo zao na akili zao na mapenzi yao, vile vile hiyo fitna pia inawafikisha watu na mpaka kwa watu wagawanya wagawanyana, ni hatari. Munasabatu alhadithi lilbab, nini mafungamano ya hadithi yetu hii na mlango huu? Anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtume bayyana fihi, amebainisha ndani ya hii hadithi, anna namimata nau min anwa' as-sihr, ya kwamba fitna ni sampuli moja katika sampuli ya uchawi. Kimona mtu yuafatini mujtama wa Kiislamu, huyu ni mchawi, hana tofauti na yeye, kwa sababu ile fitna taathira yake ni sawa na uchawi. Uchawi unamdhuru mtu, namletea taabu, na vile vile fitna hiyo italeta balaa na mvurugano kutolewana. Ma yustafadu min alhadith, hadithi yatufunza kitu gani? Funzo la kwanza, anna namima tanau min anwa' as-sihr, kwamba fitna ni sampuli moja katika sampuli za uchawi. Lianna, hakika fitna تفعل inafanya ma yafalu sihru yale yanayotendwa na uchawi uchawi za kwamba nyumba nzima ikavurugika watu wakapigana wakaumizana wakatengana na hii fitna nayo pia ni hivyo hivyo inatenganisha watu من التفريق وتقبلنا كتنغانا بين القلوب كتنيوزا واتو كوكا هوي هم بندي هوي هوي هم بندي هوي والإفساد نكوروغا بين الناس كتنيواتو نقول توهربي فقوبة سانا لأن النمام يأخذ حكم الساحر سي معنى يقول بهوي فتاني هوي أنا ينقو منينو قوم بحكم ياكي إن حكم يوشاوي يقول بهوي أنا يفتني واتو itakuwa hukumu yake hukumu ya uchawi ambaye haddu sahira darbatun bisayf si hukumu yake min haythu al-kufri wa ghayrihi hasa upande wa kafiri na mengineyo yeye hajafika katika daraja hiyo huyo sahibu namima ambaye ana fitna huyo anayeneza kati ya watu pili tahrimu namima ni haramu fitna وأنها من الكبائر نفتنا كتك مذهبي مكوبة كبسة أبايا تجانين توبة هسمهي بيفي لازم أوتوبيك الله سبحانه وتعالى زبت كان زل الشروط تاتو ها تاتو التعليم على طريقة سؤال وجاب كسومي شواتو كونجيا يا kuuliza na kujibu hiyo ni njia moja sahali sana ya inampelekea mtu aniyastawiba dars aizunguke somo nzima aizunguke na kulihifadhi ile somo ikiwa ataletewa kwa swali na jawabu liana dhalika athbatu fi dhihni hilo la kuuliza kufunza kwa njia kuuliza ndiyo inathibiti katika akili wa adaa linitibaha na huwa sababu ya mtu kuzunduka kwa macho kabisa kwa hivyo namima fitna ni kitu kibaya sana katika vile vitabu vya ibtidai zamani kwa tukisomeshwa ni kwamba kuna mtu alikuwa yua alikuwa na watumwa watumwa sasa ule mfuma yule akaleta fitna kubwa sana pale nyumbani kwa ule bwana siku hiyo akaenda naye sokoni sasa hao amenichosha sana amenisumbua mara anateta mimi na mke wangu mara watoto kwa watoto mara namna hii na ni mtumwa mmilikiwa huyo fatani ule bwana akampeleka sokoni watu wamesikia sikia kwamba huyu ana tabia si nzuri mtumwa yule basi akamwambia akaona watu hawanunui akasema wale ubifilsin hata kwa dhururu pia nanguza bora tu niondokee wale ubifilsin hata kwa dhururu namuza huyu sitaki kwenda naye nyumbani sitakwenda kurudi naye nyumbani ni hatari kwa hivyo ni mbaya sana fitna ni kitu kibaya sana na yauma subhanallah hasatan ule mtu ambaye kwamba yeye aamini kwamba jambo hili hakulifanya akazingiziwa inauma kweli kweli sijui ni watu wote au ni baadhi ya watu walahuma nani ya Bukhari na Muslim عن ابن عمر رضي الله عنهما وكيبوكيا كتوفق وابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بمتومه صلى الله عليه وسلم قال مسيما إن حقيقة من البيان ميونغوني ما فصح ألو بيوا متو لا سحر نوشاو يعني متو مغا ممبا usemi yasema na kitaka kusema kitu basi kile kitu chasikika na kukubaliwa fasihi sana ana balagha ya hali ya juu basi hiyo mtu kupewa ufasaha pia ni sampuli moja ya uchawi sampuli moja ya uchawi. Inna hakika minal bayani, kutokamana ubainifu na ufasaha na hodari wa kuzungumza, la sihra, ni uchawi. Maana kuna watu wengine wanazungumza mpaka anazungua watu akili. Ona, nilipokuwa mwanafunzi mimi pale Malindi, kuna madrasa yaitwa Makarimul Akhlaq. Kinajana madrasatu Makarimul Akhlaq, madrasa Makarimul Akhlaq. Kuna madrasa yaitwa Tahdhibul Islamia, madrasa Tahdhibul Islamia. Madrasa Tahdhibul Islamia kwa nyuma ya Lamu Hotel, kwa wale wanaojua Malindi. Makarimul Akhlaq kwa barani huko juu karibu na ofisi ya Kano kwa ndani, kama waenda Kisimondogo pale. Sasa katika hizi madrasa kuna munafasa, kuna ushindani mkubwa sana, ati ile madrasa ya Waswahili na hii ni madrasa ya Waarabu. Sikia bala. Sasa kaletwa Misri, aitwa Abdul Majid, namkumbuka vizuri, kijana hivi, sijui huyu bwana, nafikiri wakati ule alikuwa sielewi, nafikiri katika Ikhwan Muslimin, alikuwa mtu mmoja fasihi sana, wakizungumza jihadi na mtu uko karibu naweza ukamtia ngumi. Fasaha kitu kingine, fasaha hodari kuzungumza, subhanallah. Ingawaje wamemwondoa haraka sana ule bwana, kwa hivyo fasaha ni kitu kingine sha. Uweza uka kwa fasaha Mungu ankupa ukateka akili za watu, ule fasaha kwa wale watu vile unavyosema ndivyo, kuna habari ya kupingana. Kwa fasaha ni sababu fulani ya uchawi, sababu fulani ya uchawi. Al-bayan nini hapa sema? Al-balaghatu wal-fasah. Ni fasah, hodari wa kusema. Wale wanaosikiza sikia radio, mimi zamani nilikuwa nikisikiza sana radio. Ukifungua kabla ya saa moja radio Zanzibar, kuna kipindi kinaitwa Uiano. Hebu wasikia jamaa vile wanavyozungumza. Wafikiri ameandika karatasi yu asoma hivi. Yaani Kiswahili anachokizungumza cha ajabu sana. Fasaha. Hutaki anyamaze. Ni fasaha. Mwenyezi Mungu awapa watu wengine neema kama hizo. La sihra la ya'malu 'amala sihr. Hu fasaha inatenda tendo la uchawi katika yule aliyofanyia uchawi. Vile anavyodhurika huyo ndivyo atawadhuru watu kwa fasaha, anavyofaulu huyo ndio wale watafaulu namna hiyo katika fasaha. Ni khatari. Asema fayaj'alu alhaqqa, huenda huyu mwenye fasaha na hodari kusema akaijalia haqqi fi qalibi albatil, katika chombo cha batil, akakutukulia ba haqqi akakuwekea katika chombo cha batil, batil kagouka nini ikawa haki, walbatil fi qalbi alhaq, na batil akakuwekea katika chombo cha haki. Haki atakujalia katika, atakutilia katika chombo cha batil, na batil atakutilia katika chombo cha haki. Qalbi ni chombo. Yani mathalan nahnu alan dakhil almasjid huna, tuko ndani ya msikiti, nahnu fi qalbi almasjid, tuko ndani ya msikiti. فيستميل قلوب الجهال فاستميل انا واجوزا قلوب الجهال نيوزا wale wajinga kwa ile fasaha mpaka wakawa wanamsikiza yeye kuliko nani mtu yote yule. المعنى الاجمالي للحديث يبين صلى الله عليه وسلم وتبين الشيعة نوعا اخر sampuli nyingine, min anwa'i sihri, katika sampuli za uchawi. Wa huwa nayo albayan, tukua na faswah. Al mutamathilu inapatikana fil fasahati wal balagh, katika uhodari wa kuzungumza na katika uwazi wa kuzungumza kwake na kuwa na balagha ya hali ya juu. Lima yuhudithu hadha nao, kwa sababu inazua sampuli hii ya ufasaha. Min atharin, athari fil qulubi, katika nyoyo za watu. Wala asmaana, katika masikizi. Kuna watu wengine huchoke kuwasikiza, huchoke kuwasikiza. Hatta rubama yusawiru lhaqa fi surati lbatil, huenda akakusawirishia haki kwa njia ya batil, na batil kwa njia haki, na ukakubali, ukakubali. Na hayo ndio inayoendelea sasa. Kama yafalu sihru, kama inavyomfanya mtu uchawi. Walmuradu matakwa nini? Dhammu hadha nu, ni kuf kukashifiwa sampuli hii ya hodari na ufasaha wa kusema. Alladhi yulbisu alhaqa bilbatil, ambaye huchanganya haki na batil. Wayumawihu ala sami, na inamchanganya mwenye kusikia, hawezi kutofautisha haki katika maneno haya ni yapi. Na tamwihi ni tazyin wa talbis, labasa bana mawa mepamba yana mana. Munasabatu alhadithi lilbab, fungamano wa hadithi na mlango huu wetu. Ana fihi bayana nawi min anwai sihr, pana ndani ya hadithi sampuli moja katika sampuli za uchawi. Wa huwa baadhu albayan, nao ni kupewa mtu baadhi ya ufasaha, baadhi ya hodari. Mtu anakuwa hodari sana, hakuna jambo lolote atazungumza isipokuwa lavutia, lina vutia, anafikia pale anapotaka. Ma yustafadu min alhadith, hadith yatufunza nini? Sietu wa mtume sallallahu alayhi wa sallam yatufunza kitu gani? Bayanu nawin min anwaa sihri, kutuwekea wazi sampuli katika sampuli za uchawi. Wa huwa albayanu, nawe ni ubayinifu na ufasah na uhodari wa kuzungumza. Alladhi, ambayo kwamba fihi, ndani yake muna tamhid, tamwihun, tamwi tam tamwihun wa talbisu, pana kupambiwa na kuchanganyikiwa mtu katika maneno yao. Sema hadha yulabisa, anachanganya watu. Wayumawihi vile vile, utruk tamwihak, acha kuwachanganya watu. Pili, dhamu hadha nawi min albayani, kuikashifu na kuibeza sampuli fulani hii ya ufasaha. Wa ama albayanu alladhi yuwaddihu alhaqa, ama fasaha alopewa mtu kwa kumenisha mtu jambo la haki. Wa yuqarriruhu, na mpaka akawa ni mwenye kuthibitisha jambo hilo la haki. Wa yubtilu albatil, na fasaha inabatilisha ilo batil. Wayadhaduhu, na inaondoa ile batil. Fahuwa mamduhun, hiyo imesifiwa, hiyo imesifiwa kabisa na ni nzuri. Na hii ndio kuwa nayo mtu mashallah, ndio itamsaidia katika mlango wa dawa, na atumie vizuri, asiwe baadhi ya watu ile fasaha waitumia kama biashara, kwamba yuwasikizwa basi akawa yeye anavuka mipaka katika kupata akili kwako. Mpaka leo Shafi ni khatibu gani kwa kisifiwa sana kwa fasaha Mombasa? Bilal, nyinyi ndio watu wa Mombasa? Ana kwa sasa pengine, lakini kabla katika kuanzia mwaka wa 80 kuja huku. La, Nasir Khamis alikuwepo, mzuri wa fasaha kweli, lakini kuna mtu mmoja hapa alikuwa ameopiku wote. La, hadrogo fasaha. Kuna jamaa mmoja amekuwa mshia sasa, aitwa Islam Khiyar, mwambie na vitabu yake msome kwenye school, nafikiri amjasoma, wengine wamesoma. Islam Khiyar huyo alikuwa ni Mr. Tomboya. Mimi sijapata kusikia mtu fasiha anaizungumza juu ya mimbar kama mwanadamu, sijapata. Nakuambia siku ya Ijumaa ile Azhar, barabara gari haipiti, watu wanasali mpaka nje, mpaka nje. Na yeye na wanasiasa walikuwa na wadhi mkubwa sana. Yeye akihutubu hutuba moja tu katika mwezi, basi Sharifa alikuwa hachachawa usha. Maana alikuwa akiwachapa sana. Islam Khiyar, nafikiri uko hai, mimi sijasikia kifo chake. Huyu bwana alikuwa fasihi ajabu ajabu. Sisi tukotopiga Mungu kutoka mahad mpaka huko Azhar Guraya, tunamsikiza tuarudi. Mwalimu wa skuli, Sheikh, mwalimu wa skuli, na alikuwa headmaster hasa. Islam Khiyar, bora kusikia jabara kumsikia, muulize hapo Ali atakwambia, au mwenye atakwambia. Jamaa jua, mzee pia yajua fasihi sana. Na kwa hivyo ni sampuli fulani ya uchawi kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fasaha ni kitu muhimu ikitumika katika dawa, lakini huwa ni hatari ikitumika kwa malengo fulani, huwa ni hatari. Na babu majaa fil kuhani wa nahwihim, mlango wa dalili iliyokuja kutufahamisha kuhani ni kina nani, makuhani kina nani na mfano wao, dalili zinazotuthibitia makuhani na mfano wao. Rawa Muslimun fi sahihihi, ampokea Imam Muslim katika kitabu chake sahih, an ba'dhi azwaji nabi sallallahu alaihi wasallam, akipokea kutoka kwa baadhi ya wakezi mtume sallallahu alaihi wasallam, ani nabi sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, qala, amesema, man ata arrafa, mwenye kumwendea mpigaji bao au mwenye kupigaji ramli, pigaji ramli, fasaalahu, akamuuliza, an shay'in, kitu chochote kitakachokuwa, fasaddaqahu, akamsadiki mtu huyo yale atakayosema, lam tuqbal lahu, haitokubali kutokamana na yeye, salatun sala 40 yawm, kwa muda wa siku 40. Je, ikiwa huyu mwenye kuambiwa akasadiki siku 40 sala yake huyu mwenyewe mchawi, itakuwa ni aula zaidi? Huyu mwenye alikuwa anakuuliza tu akasadiki, basi sala yake ikubaliwe 40 yawma. Akhrajahu Muslim wa Ahmad fi musnadihi. Al-kuhan nani? Kuhan jam'u kahin, jam'u kahinin. Al-kuhanu jam'u kahinin, ni wingi ya kahin. Sasa kahin ni nani? Wa huwa alladhi, kuhani ni yule mtu ambaye kwamba yukhbiru, anayewapasha watu anil mughayyibati, kutokana mambo ya ghaibu. Yule mtu ambaye kwamba upenda kuelezea watu mambo ya ghaibu. Fil mustaqbal, yatakayotukia siku za usoni, bado kabisa kutoka kitu kama kile, siku za usoni. I'timad, na kitegemea, ala isti'anati bishayatin, kujisaidia nani na mashaitani. Yeye huwa yuadai habari kama hizo, na itatokea siku za usoni, lakini sio kwamba yeye ndo amefikiria hapo. Ana majini na mashaitani wanamsaidia, wanamwelezea kutotokea hivi, kutotokea hivi, kutotokea hivi, na baadhi ya mambo anayosema huwa vile anavyosema. Huyo anaitwa kuhani, anaitwa kuhani, lakini ujue kwamba ni mtu mushrik ambaye yuwasaidiwa na nini na mashaitani. Munasabatu al-bab ila kitabi tawhid, nini fungamano la mlango huu na kitabu tawhid? Lamma kana al-kuhanu, walipokuwa hao makahini hawa, wanahu na mfano wao, yadauna wanadai, yazumun yadauna wanadai ilma al-ghaibi, elimu iliyofichika. Wadasi tujua bwana alladhi ilmu lghaibi ambayo kwamba kad ikhtassa bihi Allahu taala, amejihusisha yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Ikhtassa bana istaathara bihi, istaathara bihi, amejihusisha yeye mwenyewe, amejihusisha yeye mwenyewe ilmu alghaibi. Sasa huyu adai kwamba hiyo ilmu lghaibi ambayo ni special ya Allah, kwamba yeye yuwajua huyu kahina. Wadhalika nilu dawa musharakati Allahi taala, na hiyo ni madai ya kushirikiana na Mwenyezi Mungu. Fi ilmi lghaibi, katika kujua ilmu lghaibi, yani manake mimi na Mungu tuna mafungamano na ushirika katika kujua mambo yaliyofichika. Maanake ni hivi kwa hiyo ni mtu hatari sana. Arada almusannif, ametaka huu mtungaji, an yubayina fi hadha albab, kutubainishia katika mlango huu, ma jaa fi haqi, mambo na dalili la kuja kwa husu hawa makuhani, wa haqi fi haqi wa haqi fi haqihim wa haqi man sadaqa, katika haki yake na haki ya wale watakao msadiki, min alwaidi, katika makemeo, makemeo makali ambao waidi ni tahdid, tahdid wa takhwif, tahdid wa takhwif, utisho na kumkhofisha mtu. Ma jaa fi alkuhani, dalili zilizokuja kuhusu kuhani, ay min at-taqlid, tashdid, kutiliwa nguvu kabisa, walwaidi, na kutishwa, tahdid, wa nahwihim, na mfano wao, kal'arrafina, kama wapigaji mbao, bao wale wapigaji bao na ramli wale, walmunajimina, na wenye kuangalia nyota katika mambo yao, waramalina, na wale ambao kwamba wao wacheza na mchanga, ramli, harafin na munajimin, karibu karibu, hawa ni wale watu ambao wanaojifanya kuwajua sana ghaibu kwa kupitia nyota au kwa kupiga ramli. Baadhi ya azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam akipokea kutoka na baadhi ya wakeze Mtume, hiya Hafsa, naye ni nani? Hafsa radhiallahu anha wa allaha, lam tuqbal lahu salatu, haitokubaliwa kutokana naye swala, la thawaba lahu fiha, pati thawabu katika hiyo swala atakayoswali kabisa kwa muda wa siku 40. Hata sali atatawadha fanya yale anayojua kwa kufanya, lakini hapati chochote. Hii ni hukumu ya watu hawa ambao hizo ndo tabia zao. Almaana lijmali la hadithi, maana kwa jumla ya hadithi, maana ya jumla ya hadithi. Yubayinu sallallahu alayhi wa sallam, anatubayinishia mtume sallallahu alayhi wa sallam, alwa'ida makemeo, almutarattiba itakayopatikana, ala dhihabi kwenda, ila alkuhani kwa makahini. Yani utisho mkubwa sana atakayotishwa yule anayekwenda kwa kahini. Na kama tumesema kwamba ni mtu anaipasha habari ya watu kutokana mambo ya ghaibu katika siku za usoni, na yeye kazi yake yafanya kazi na nani? Na shetani. Yafanya kazi na shetani. Wa nahwihim, na mfano wao, ni suarihim, kwa kuwauliza wao, anini mughayibati, mambo yalofichika, alati mambo ambayo kwamba la ya'lamu, hakuna anayejua, illa Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu tu. Mambo ya ghaibu ni yake Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna mtu mwingine anayejua. Anna jazaa man fa'ala dhalika, kwamba malipo atakayefanya hivyo, hirmanuhu, ni kunyimwa kwake. Kunyimwa, harama maana munmana, amenyimwa. Sema haraman ilmaa, nyima maji. Ana jazaa man faala dhalika, malipo yule atakayefanya hivyo, hirmanuhu, ni kunyimwa, min thawabi salati, thawabu ya sala yake, limudati 40 yawman, kwa muda wa 40, siku 40 haandikiwi thawabu. Yusalla, lazima aswali, lazima aswali, litalabusi bil maasiya, kwa kutenda kwake maasiya. Talabasa maana faala. Wa fi hadha, na katika hii maneno haya kusema hivyo kwamba siku 40 hapo thawabu hapati, wa'idun, bana makemeo, shadidun, makali. Yani wa'idun, tahdidun, shadidun, ghalidun, ghalid, zito kabisa, zito kabisa. Wanahyun, kuna makatazo, akidun, ilokokotezwa, an hadha alfi'li, kutokana tendo kama hili, mimma yadullu, miongoni mwa mambo yanayotuonyesha, ala annahu, kwamba yeye, min a'zami al-muharramat, ni miongoni mwa mambo makubwa yaliyoharamishwa katika sharia hii. Kupiga bao na ukahini ni miongoni mwa madhambi makubwa yaliyokatazwa na kuharamishwa na sharia. Wa idha kana hadha jazaa man ata al-kahina, kiwa hii ndio malipo ya yule anayemwendea yule kahini, fakaifa bijazaa al-kahini nafsi, watawasawirisha vipi huyu mchawi mwenyewe malipo yake? Malipo yake mabaya sana, ni hatari kwa hiyo. Malipo yake ni hatari. Wa an tasdiqihim, na kutokamana na, fakaifa bijazaa al-kahini nafsihi, vipi kwa yule kahini nafsi yake? Ikiwa mtu anapata dhambi na analipwa kulingana na ukahini, ikiwa huyo kahini mwenyewe kwa yule alimwendea kahini, yule alimwendea ndio jaza yake itakuwa hivyo. Fakaifa bijazail kahini nafsihi, huyo anaidai ghaibu, yeye mwenyewe itakuwa vipi hali yake? Naudhu billah min dhalika, twajikinga na Mola kutokana na hilo, la kuwa sisi makahin au tukawa ni wenye kwenda kwa hawa waganga hawa. Wanasaluhu wanasalahu alafia, na tunamwomba Mwenyezi Mungu atupe afya na siha ya kuweza kujua mengi katika dini yetu, tusije tukaharibikiwa. Kwa hivyo hiyo kumwendea arraf ni haramu, imekuja makemeo makali na yaliokokotezwa hivi, ni haramu kubwa sana. Kiwa huyu mwenye kumwendea huyo kuhani hali yake ni hiyo, je, huyu mwenye kuendewa kuhani, huyu kuhani mwenyewe anaendewa itakuwa vipi? Shekhe asema kwamba naudhu billahi min dhalika wa nasalahu afiyat, sisi twajikinga na Mwenyezi Mungu na twamwomba afya. Munasabata hadithi libab, mafungamano ya hadithi yetu hii kwa mlango huu, mlango huu ambayo tumepitia, babu majaa fil kuhani wa nahwihim, sima anna fihi nahya, hakika katika hii hadithi kuna makatazo. Kwanza, anitiani likahi ni kumwendea nani? Kuhani. Wanahmi na mfano makuhani haifai. Wa an tasdiqihim, na vile vile kumekatazwa kuwasadiki ukimwendea, limunafatihi, kwa kuwa kule kusadiki kwako inapingana litauhidi na kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Ukisha sadaka rasmi tauhidi, huna tauhidi hapo, huna tauhidi, na watu wana hatari sana. Ma yustafadu min hadithi, hadithi yatupe faida gani na mafunzo gani? Almanu min aldhihabi ila alkuhani, kuzuiliwa kumwendea kahini. Wasuali, na kuwauliza, ani lmughayibati, kutokana na mambo yalojificha. Watasdiki, mna kuwasadiki fi dhali, katika hayo, annahu kufrun, na huku kuwasadiki kusadiki jambo kama nile kutokana na ni ukafiri, huu ndo ukafiri. Funzo la pili, tahrimu lkahana, kuharamishwa huu uchawi wenyewe, kwa sababu uchawi huu unafanya mambo yanayofanywa na nini? Uchawi. Wana min akbari lkabair, na kwamba ukuhani ni madhambi makubwa sana. Faida, asema man dhahaba ila alkuhani, mwenye kwenda kwa makahini, walam yusaddiqhum, asiwasadiki walam yusaddiqhum, lam tuqbal lahu salatu 40 yawma. Man dhahaba ila alkahini walam yusaddiqhum, lam tuqbal lahu salatu 40 yawma. Chuyote ambaye atakwenda kwa kahin na simsadiki, haitokubaliwa sala yake siku 40, kama jaa fi dhalika alhadith alakhir, kama ilivyokuja katika hadithi nyingine. Wa ama man sadaka, ama yule mtu atakayewasadiki, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, huyo bwana shakasha kufuru yale aliyoteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wala si Muislamu. Yule mtu ambaye kwamba yeye atakwenda kusadiki haya, ambaye atakayesema huyu kahini huyu ambaye sala yake 40 siku 40 haikubaliwi, basi huyu amekufuru yale aliyoteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. طيب ننهي بهذا الحديث إن شاء الله. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بكيونا أبو هريرة كبكي كتوكم تومي صلى الله عليه وسلم قال سيما من أتى كاهنا من يكون ريا كاهن فصدقه أكم صديقي بما يقول قياري تكوي سيما فقد كفر والله أشك فرو بما أنزل على محمد يلي ألو تنبشواناني تومي محمد صلى الله عليه وسلم تومي محمد أم تنبشوا قرآن سنة تومي محمد أم تنبشوا قرآني سنة وقلنا كتبين ألو تنبشوا تومي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود حديثين بكيوانا أبو داود وللأربعة والحاكم نعلماء والسنة وإنه نحاكم بيا وإنه كتك سنن نبيل بيل حاكم كتك توشاك مستدرك. وقال كسيما صحيح حديثين صحيح لتنقلية على شرطهما المسيح وقوى يمفتكان ما الشرط يوتي ويري بقارنا نان نان مسلم عن النبي كتوك ومتومي صلى الله عليه وسلم كسيب من أتى عرافة من يكوين دا ومبيجا جباب أو كاهنا أو يلي أنا ويلزي أواته تكبرنا غيب فصدقه وكم صديقي بما يقول قيادتك وسيما فقد كفر بما أنزل على محمد هو أشكفر يلي ألو تلمشي ومنزمه صلى الله عليه وسلم منزمه وهي النين القرآن والسنة أشكفر قرآن ناسون هامين شوشوت هو يهامين شوشوت أباتو منزمه من كتلمشي إما القرآن أو السنة متوبة صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد نفذ فيلي يمبكيوك وبي يعلى قم ينور مزور جيد معنى حسن عن ابن مسعود مثله موقوف حديثه يمبكيونا عبد الله بن مسعود فانواه لكن كواني موقوفني قولي أنا صحابة قولي صحابة سيوكو من قولي أنان يمتوم صلى الله عليه وسلم. نعم أسمى بما أنزل على محمد يلي ألو تنمشيوا محمد أي الكتاب والسنة قرآن سنة قرآن ناسنة يمتوم صلى الله عليه وسلم. معنى الإجمال للحديث بروايتيه معنى يجمال حديثيته ورواية ذات مبيل رواية يكوانزا باوني أبو داود نا رواية بيني أبو قوامة من بكوانا حاكم نا أحمد بن حنبل. أما ياتاتو باوني موقوف imepokewa na Abu Ya'la na Basa Bazar katika Kashf na Haitami fi Jam'an Zawaid na Bazar wa Rijaluhu wa Rijalu Sahih Khala Hubayra bin Yarim wa huwa thiqa isipokuwa huyu bwana Hubayra bin Yarim huyu akawa ni mtu mwaminifu lakini hakupatikana katika hii hadithi. Katika hii hadithi hakupatikana, hakutajwa. Yeye hakutajwa katika hii hadithi. Nantaina huna. Subhanaka Allahumma Rabbana alhamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayka. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.